بسم الله الرحمن الرحيم. وإن كنتم كيتا في ريب فشك مما ده كتابنا نزلنا جرالغل دمونغا على عبدنا كفند زمون فأتو نراد للكي تاشو كافرو بسورة فيو سورة سرى من مثله فمثل ذي كتاب وَدْعُوا شُهَدَاءَكُمْ او رَوْبْ لَيْخْفِ الْمَشَرَانِ اخْفِ الْخُدَعَيَانُ وَمَعْبُودَانِ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا سِوَادَ اللَّهْنَا إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ قَيَيْتَا سُورِشْتِنِينَ مخکی الٰہی العالمین د خپل وحدانیت ذکر فرمایلو په اوعبدوا ربکم کې د صدق او حقانیت د خپل کتاب ذکر کړي. تمام اهل کفر ته ټول دنیا والو ته د قران اعلان دی چې اکو فارو کتا سودا دا ول نه چې دا کتاب د الله د طرف نه نظر راغلی او دا دی نبی کریم علیه السلام العیاذ بالله د ځان جوړ کړي نزئی تا سټول راجبشه خپل مشران او خپل معبودان ممرو بلې ازید دی کتاب غنتی و صورت جوڑ گئی. دادا اللہ دا حبیب پا موجزو کی دا کتاب اللہ ٹولو کلویا موجز اللہ زمان دا نبی کریم علیہ السلام پا زرگون موجزات کی خو پا کتولو کلویا موجزات دا کتاب چی زمان مخل اپروت تتا دا دکه وای دا هر نبی معجزه بدای دا وفات سره آبم ختم شوا. او زمون نبی کریم علیه السلام د دې دنیا نه اگر چې وفات ده خدا غي دا معجزه نن موجوده ده د قران نن اعلان ده تر قیامت پورې اعلان ده چې کم کافر کوي چې دا کتاب د الله کتاب نه ده او دا د بنده جوړ شوی کتاب دی نو زا ټول د راجب شي او د دې هغوی صورت دی جوړ کی. د دې په ورته الله د حبیب په صفاتو کې یو لوی صفت ذکر کو علا عبدنا دا یو لوی صفت دی اے پدی اعتبار چې اسے خو ارسول دا ولری چې صد الله بنده خو چې رب کریم چاته وې چې دا مې بنده دې نو دا لوی کمال دی. او دا ورته په خاصو خاصو زینو کې الله دا صفت ذکر کړي ورنه زمونږ د پیغمبر علیه السلام ګر صفتونه دي خو په خاصو خاصو مقاماتو کې دا غی دا صفت ذکر کئی بور دی عبد کی دا عاجزی مانا پرتر بندوی عاجزا کاغا انبیاء علیہ السلام دی او کدا انبیاء و امام و سردار دی خدا عاجزی دا دی عظیم و اشخاص سلوی بادشاہی دا تا سلو براشی پی لسم فارار امبنی آیات کی التم فیولوی مقام کی دا اللہ دا حبیب صفت دا عبد ذکر کرے وی سبحان الذي اسرى بعبده پاکی دا غزات لرچ دشپی بوت لخ پل بندہ التیم صفت عبد ذکر گئی سورہ نجم ویشتم پارک رازی داغی پلسم آیات کی وئی فاوحا الى عبده ما اوحا دا معراج واقعات وحی کړي والله خپل بنده تا ما اوحا غچ وحی کړي وا دارنګه سورې جن یو کم دیر شم پارا نل سنن بریات کی راځي وانه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا شان دار کله چې د الله بنده او درې دل او د الله خپل حبيب یادې او دا خلق رب لليو د الله دین او وحدانيت تا کادوا نذيو ايق يكونون عليه لبدا چی شفا غی را فند و را غند تکلیف رسول دپارا دارمی سورہ الحجر کی وئی سورہ الحجر کی وئی سوار لسم پارد آیات دے یوکم سلم وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ عبادت او بندگی کو د خپل رب تر دې چې راشي تاسو ته یقیني شي چې مرګ دې امام قرطبي وايي دا عبد ماخوذ دې من التعبد وهو التذلل دا ماخوذ دې د تعبد نه او عاجز هي توي کمزورې توي بنده ته بنده زکوي چې دې قدم په قدم مالک ته محتاج دې اور کله چې دا عبادت ډېر اشرف د خیسوال او د صفاتو نه دې ذکر خپل نبی تا عبد دی ہے عبد نبی ورته ذکر کړي فاتو بسوره کی عموم دی ذکر دا یو قاعده دا وای نه تیر په سیاق د شرط کی جوابی شرو عموم فائدہ کوي لکه څنګه چې په سیاق د نفی کی راشي د دې کې راوي نو کوم کین شرط دی ابی صورت پسیاق ده شرط کے راغلے نعموم دے وڑو کے اوغت صورت تولو تبی صورت شامل دے اگر کسور کوثر میں اگر کسور عصر میں اگر دیدے کی ده صورت مطالبے کرے رست براشی ده لسو صورت مطالبے کرے اداغی نرست براشی دی کتاب اللہ مطالبے کرے نولماء لکنی دا ترتیب ہوا اول دی دوین مطالبہ وچی دی قرآن غلطی کتاب بجوڑا ہوئی توجہ کوئی بھائی نچی دین عاجز شلوئی چی کتاب غلطی کتاب نشی جوڑو لی نزای اولا سورتونا خجوڑ کئی نچی دی لسون عاجز شل ندل تور توئی چې لس نشي جوړلې او صورت خو جوړ کای د چې د صورت نم عاجز شول د سورتو کې ورته وای زی د قران غونتی او خبره جوړه کای د ترتیب وار د دی عاجزی ذکر کای لکه ګوري د آیاتونو ترتیب وار سوره قصص ګوري التت مطالبه د چې د قران غوږی کتاب راړی سوره قصص شلم فارک راضی او دا غیا تو غری او کم پر رستم قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين قل حبیبا دے کافر توائے جسو کوئی نا قرآن منو او نا تورات شریف منو فأتو روڑی بی کتاب یو کتاب من عند اللہ چلا اللہ دا جانب نوی هو اہدا منہما چی اغڑیر دے ہدایت بی دے دعاڑنا اتبعہو نزبور پسیروان شم ان کنتم صادقین کای ایتا سورشتنی وایزای دې کتاب غونډه کتاب جوړ کړي سورہ بنی اسرائیل کیم دغه مطالبه ته کړي بل سمایا دغه اید سورہ بنی اسرائیل داغه آیات دې اته آیم الله او ایګ راټول ان سوجن راجمشی پیریان او انسانان چې د قران هم دې کتاب جوړ کی نو عاجز دي دا چې وونه کی اتا ثیاه میا تو ګورای قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان يأتوا بمثل هذا القران لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا قل حبیبه فرمایا لئن اجتمعت الانس کشری راجم شیدا ټول انسانان والجن را ټول پیریان علا ایاسو پدی خبر شیدای روڑی او راتللو کی بمثل هذا القرآن فمثل دی قرآن حکیم لا یاتون بمثله نراتل نشی کولے فمثل جدی کتاب ولو کان بعضهم لبعض زہیرا اگر کشی باز دبار دباز امدادیان نگر اول مطالبہ تدا ورچی کتاب غلطی کتاب بر آڑائی نوچی کل آجز شل نسور احود کے ورطویزا چی کتاب غلطی کتاب نشی جوڑو لے اول سورتنا خجوڑ کئی سورہ ہود اگرئی آیات دیار لسن نمبر دو لسن اپارکی سورہ ہود رازی دو لسن اول مخراواڑوئی دو لسن پارے آیات دیار لسن اپارکی وجد قران اون کی کتاب نشی جوړوله کافر زہی اول سورتونه جوړکې ام یقولون افتراه بلکی وایدا کافر چرا کتاب الیاذ بالله دی پیغمبر د ځان جوړ کړي دا د الله د جالب نه لوي قل فرمایا فاتو بعشر سور مثله روڑی یولس سورتنا فمثل دلیت مفتریات چد زان نجوڑ کری شویوی او کم لس سورتنا یاد ہے نو یا خو مطلقا لس سورتنا یادا جدا سور احود یولسن سورت دے دینا مخی برا لس سورتنا تیر شل سور فاتحا سورہ بقرہ آل عمران نساء مائدہ نعم عراف انفال توبہ او سورہ یونس لس سورتنا مخی تیر شد ویفاعتو راتللو کئی بعشر سور مثلی یو لس سورتنا فمثل دی کتاب مفتریات چدزان نجوڑ کنی شویوی ایواز تاسو ته دعوت او چې چیلنج مقابله لري وذو روبلای من استطعتم هر رسول چې تاسو وسو طاقت وي من دون الله ما سوا الله ان کنتم صادقین کئی تاسو په دې داو کې رښتینی چې ګنې را کتاب د ځان نه جوړ کړي شوی یا رښتینی یې چې دا کلام د محمد علیه الصلاۃ والسلام نه ذکر کنتم صادقین شرط او د دې جواب محذوف ان کنتم صادقین انه من کلام محمد علیه الصلاۃ والسلام دا د دې کتاب معجزه ده نن نصوص وکاله مخکې نن وای چې زه راشه کړی و دې کتاب شو تمام دنیا سره د دمر ویو اسباب نه د دې کتاب د مقابلې نه عاجز دي هر خلکو ګورنه ذکري او د شر په چاره کولې دې ماشومان په پرپوره خان دي دا د پخوانه مقابله شروع و دي لیکن مفسرین لیکلي د عمر ابن العاص رضی الله عنه او د مسلمه الکذاب په خپل منځ کې مرګرتیا و ادا د عمر ابن العاص رضی الله عنه د ایمان دراړو نه مخکې خبره ده مسلمه الکذاب هغه بدبخت انسان چې د نبی علیہ السلام په حیات مبارکه کې دعوا کوله او چې د پیغمبر د عمر بن العاص رضی الله عنه په دغه وخت کې لا کافر دی ور سره ملمش او دوستی و مخینه نو دغه مسلمه الکذاب ورته وی ته جرات لري په پیغمبر علیه السلام سره د شی ورته سوره عصر او مختصر سورت سوره عصر مختصر سورت ته په ټول قران کې جمع کړي دا ورته سورہ عصر وی دم دا سستر کې پټی کی ادا عربی ته کلمات جوړ کړ وی په ما دا نازل شوه نو بیا ورته وی کی خطر آیا عمر څنګه دا په ما دې څنګه نازل شوی دا څنګه ښکاری نو ورته هو کی کافر دا ورته وی والله انک لتعلم انی اعلم انک کاذب وی قسم په الله زغل پیجرم درو جنا تزان ایس خبری جوڑی کی و دا کلام اللہ مقابلہ پی کے گردائی و کافر بالکافر دوئی دا کلام اللہ مقابلہ سوک کولشی دائی و عجیب کتاب دے او اللہ دائی و انعام و احسان مونگو تاو سرکڑے چرالی گلیم دے و دے حفاظت و آدم پنا سکے رسلے پورے وارو وارو بچیری ما شبان ناری در زنانا خبر نور دیو دا کتاب دیر سپاری پسیدہ کے پروت دی پا خبر نفوی دیو قرآن ورکتو بیاد دی قرآن سور دی فتنو دور دی خسم رب لکنو تعداد سرنن دی کتاب حافظان دنیا کی موجود دی تا پسیدو کے پروت دی دا سینو کې پروت کتاب دی دا یو لوی معجزه ده د نبی عليه السلام ځکه تاسو له ورستو راشي الله وي و انه لحسره علی الکافرین دا یو معنا مفسرین دا کړی وې دا کتاب په کافرو ډېر افسوس دی ای وې کوم ورسو کو د کتاب مقابله نشو له دا الله شان له غره دا کتاب یې دروځي ګلوبل کتاب پاسلی شکل کې په دنیا کې نشته کې يهودو له دیوې چې تورات او فایزر تورات پاسلی چې وکی نشته چا په پښتو کې ترجمه کړي چا په اردو کې چا په انګريزي کې هغه دی یې ګرځي نه دی تورات راواو او بل نه راواو څو ځوانو تقابلو کا پکې تزاد دی انجیل پاسلی شکل کې نن د نسواراو سره نشته دغه یو کتاب دی چې تر قیامت به محفوظ وي او الله وی انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون دا کتاب موږ را لېږلې او موږ د دې محافظ یو د من مثله ضمیر چاته راځي دی د جمهور مفسرین وای قران ته راځي من مثله فمثل ذي كتا یو قول دام دے اگر چې جمهور نه دے چې من مثله ضمیر نبی صلی الله علیه وسلم تراجی فاتو بسوره من مثل هذا العبد الامي زیراوړی یو سورات په مثل د دې بندا چې دا امید تاسو دا منای چې امید د باز اهل علم د مثله ضمیر نبی علیہ السلام تراجی کړي شهدا نشوق مراد دي چې وي وضعوا شهداءکم نزید ای کلاوی شهده سوک چی مومی ای کافر چی تاسور تا پخپل زان کی علماء وائی او غیت خدایان و معبودان وائی داوی مدد او عبادت کوئی دام رو بلی تاسو استاسو خدایان را جمع شئی خود دی کتاب غنت کتاب جوڑ کئی وضعوا شهداءكم اي الهتكم او علماءكم خپل مليان رو غړې دا من دون الله به بار بار قران کې راځي بدون نقيز د فوق ته اي فوق برته وي بدون خطه ته وي او علماء لیکنی وی د دین فعل نه د مشتق شوه اوازی وی نشوه دی دانا یدونو دونن نو من دون اللہ معنی و من غیری دون پا معنی دخ کتوالی رازی دون الجهر لگرا بشی دون الجهر د جهر نخ کتا اواز سر اللہ رو بلئی من دون الله من غيره وادعوا شهداءكم روب لي شهداءكم خپل مشران خپل خدایان من دون الله بغیر د الله نا ان كنتم صادقين کای تاسو رښتینی چر دادې نبی عليه السلام د ځان جوړ کړي لتا سوم عربی اپا خپل بلاغت او فصاحت مناز دے نزید دی کتاب غنت کتاب جوڑ کئی لوگو ای آجزو و تر قیامت پوری تمام کائنات دی کتاب دے مثل نا آجز دی لیکن اللہ کلام لے اللہ پا خپل قدرت دارا لے گلے و جوڑ کرے دے مخلوق دی مقابل اکل کولیشی فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا اول دیرے کی دی صورت مطالبہ وہ گو رئی دی قرآن منتخب رب شکنشی جوڑو لے صورت تو رو گو رئی ویشتم پارکی صورت تو رازی داغی سلور دیر شم نمبر آیات گو رئی فرمائی ام یقولون تقوله درشم کیوئی آیا وائی دا کافر تقوله چرا کتاب دی پیغمبر علیہ السلام دزان جوڑ کرے بل لا یومنون بلکی دی ایمان نروڑی او کدی وی چرا دزان جوڑ کرے فل یقتو بی حدیث مثلی راتلل دیو کی پیو خبرہ فمثل ذی کتاب اور خبره غیر هم کبه او دې یو خبره خلوړه کوي که صورت نشي جوړول هي او یاد جوړ کا فلیحتو بهدیث مثله نوراتل دیو کی په او خبره فمثل ذی کتاب ان کانو صادقین کچری وی دی رشتینی فلم تفعلوا کچر نشئی کول داکار او د کتاب اللہ انتی کتاب نشئی جوڑو لے لسورت نشئی جوڑو لے یو سورت نشئی جوڑو لے و خبر نشئی جوڑو لے ولن تفعلوا او حقیقت اندازې چې هرگز دا څه نشي کولې تر قیامت کو ټول راجم شي نو دا څه کول ممکن ندي د بیا زد او اناد له فریزي فتقوا النار التي ځان بچ کئ ظهور هاغنا وقودها الناس چې خشاب داغه د فار خلق دے الناس کافران مشرکان وی والحجاره کاڑی او عزت داور تیار کړي شوی دی للکافرین د فار د کافرانو دی آیات کې وی کدا شل شي کولنو له عزت کوي خدا خبر تسلیم کوي هدار الله کلام دې اچ مومن له لدی کې کوم قانون چراغله غفل کوي هغه عملی شکل ور کوي چې دنیا خبر افیر ټول موجود شي ځانو ساتي دوراغه نشي خشا کې الناس خلق دې نه مشرکان او کافران او والحجار کانی دی اور الناس نا مراد خو مشرکان کافر دی او کانو نسا مراد دی دیده که سوال دارا دی چه کانی سکری جیده اور تا سی نو دا کانی اور تا چیزی کانی لسا دا ندا دا کانی دی کافر و دا پار سزا دا ذې قانون مراد لماولی کلی هي حجارت الکبریت الاسود دا د ګګړو تور کاڼي وای دا د ابن مسعود رضی الله عنه او د غو سلفون منقول دي قانون مراد سری د ګګړو تور کاڼي دي او بلی کانو کیوئی کنز کسم سزا دا دی کانو کی کنز کسم سزا الہ العالمین مقرر کرے دی کانو کی کنز کسم سزا دا یو ویداد سرعت الاتقاد زر لمبکی کی بگڑو یو سزا شو نت نور رائحا بدبوئی پا کڈیر ادا ایدی کی بدبوئی دیر ادا او کسرت الدخان پگوگڑو کی لگے ڈیر ہوئی او سلورم شدت الالتساق بلبدان بدن سرڈیر سخن خلی او پینزم قوت و حر رہا ایرا حمیت دیر گرمی کی چکل پاور گرم کریشی نکانن و ایدہ کانی مراد دی لگر ابن مسعود رضی اللہ عنہ او دی امام فرا قول امام قرطبی روح المانی ذکر کرے دا کانی بجوی دا پارس ہزاری یا دا کانون مراد اغا کانی چلی جزام تا بوتانو خدایان جوڑ کریو ندابم ورسر اور تا بوزی پا دی بوتلو کی مقصود سلے اگر دی دنیا کی انبیاؤ تاو مومنانو اہل حقو تا دو تکلیفو نرسولیو ہاں یاو دائی بائی شیدان کریو پا کانوی بشتیو دیتا عذیت بدلی وی یو ایتا روحانی تکلیف رسول ہے کل مسلمان دیو نوالو لرٹا کولو خدا غد دین او د پیغمبر او د قرآن او د اسلام بارکی دی سپک اقلو قلولا نو دا غروح دی پریشان کن او دا ذہنی عذیت دا بدنی نا خطرناک دی نگورا کافر با دا بدن پیت بارم اور کی دیتا بدنی سزا ہوئی اذ چې چاته خدای یې هغه مور سره دې تذکرنی او روحاني حیثیت وایي د دې دواړه کړي د دې تم دواړه راځه پکې د دواړه کارونه کړي د دواړه ورته راځه مکل لکه وګورې دغه معنا قران ذکر کړي را سوره انبیاء کې ذکر کړي ولسم فارقی سوره انبیاء راځي او دا در تخیم چیدی کانو نسو مراد دی اٹھن میں نمبر آیاتو گرئی دواللس میں فاری سور انبیاء انکم وما تعبدون من دون اللہ حصب جہنم انتم لها واردون انکم بے شک تاسو اے کافران و مشرکان وما حصو تعبدون من دون اللہ چتاس ورت عبادت و بندگی کوئی ما سوا دلانا حصب جہنم داخو خشاک دا جہنم دے انتم لها واردون تاسو بدیورت وردن کی گئی لو کان هاولائی آلہتن کویدا کسان خدایان او معبودان اے مشرکان چتا سے عبادت کوئی ما وردو ها دی بری اور تور دن شوی نوے وکل فیھا خالدون وی بدا ٹول پدی اور کے ہمیشہ حضرت او سوال را چې مشرکان او دغه معبودان به ورته شي نو دا خو د نیکانو عبادت ممکن دو د ډېرو پیغمبران او اولیاء او شهدا او نیکانو ناپوه عبادت کوي نو العیاذ بالله ولذي به ورته شي نو الله آیات یو سر یو کی وای ان الذين بشک هغه کسان سبقت لهم من الحسنى چڑوان دی تیر شوی دائی دفار زمون دی طرف نا حکم دی جنت آل اللہ و لیاری خناکو و خلق عبادت کئی تالام بیاری شہداء دی خناکو و بندگی کئی اولائک عنہا مغابون دغا نیکان بد دیور ندر کری شوی لا اسمعون حزیثا ناو بری دغام بیالِ مسلام و نیکار آواز کا در لد دی جہنم آواز بیم ناوری وهم او دوی فی ما پاغسکے اشتہت انفسهم چی خوخی بید دی زرنا و نفسنا خالدون امیش بی پکی نگورا کانو نا مراد دغا کانیو عزیز اکی اللہ دخل غور نا بندگانو یرول وی فتقو النار اللذی حدیث ایمان بالغیب وی من غور نا کتلے و اللہ خبر راک داور دا دنیا داور سرا مشابه نلے اللہ خبر ورکڑے چی اور دے او دلتا وی او عدت دا او عدت مازی سی غر تیار کڑے شوی دے دپارد کافرو پر زمین مسلمانانو دا قیدر چه پورم جہنمم تیار دے او جنتم تیار دے فخوای او در تیرو دا موتزلو چه تا مبتدعین بیوی ایو وی پورشتا دے خلاشتا دے پیدا کی گی برستو او جنت شتا دے نبیا برستو پیدا کی دا د اهل سنت او عقیده ده زموږ مسلمانان او عقیده سره جنت اوس موجود ده د مخکې نه موجود ده او جهنم هم موجود ده دا د جهنم د وجود دلیل دې آیات کې احادیث او کومه احادیث راغلي چې جهنم موجود ده ابو هريره رضی الله عنه فرمایي ویمون در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرو اے ناسیو وی اس سمعا وجبتا یو وازی واردو درس گنتیو شو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم تدرون ما ها تاسو لفت رسو موی الله او الله رسول خپوی وی هذا حجر رمي به في النار مسبعين خريفا فهو يهوي في النار الان حتى انتهى الى قعرها وی نن او یا کال مخی او کال جهنم ته ورسول شو نو ترو سب وقت روان اوس ورته ویخلو رسیدو اخرجه احمد و مسلم دا امام احمد و امام مسلم رحم الله حدیث ته الله دې مو تا شو دې دمر لویا کندرا ایکان سمر پتی زې پکت روان و یو یا کال ورشول چکان کته ور ورسول شو دا درب مداغی ووری دو چنن ور رسیدو دور جہنم موجود دے ادا اللہ حبیب بخبول استر کو بانے قتل نا حدیث سیحو کی دار آگری چکور جہنم موجود دے جہنم موجود دے د نعمان ابن بشیر رضی اللہ عنہ روایت دے و ایماد اللہ دا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نوارد القدبے وی انجرکم بالنار انجرکم النار دا اورن میروم دا اورن میروم و ایدمر فتیز تیزے وی حتی لو انہ رجلن کان بسوک لسمعه من مقامی هاگا اللہ حبیب بار بار وی اور نمو یارو سادر پوگو پروتو حالا سی خبوت حفلو برزیدو اخرجه احمد و ابن ابی شعبہ والدارمی والبحقی د صبر احادیث راغلی چې اور موجود دی دارنګه د الله حبیب فرمای دا حدیث دی د مسند احمد او امام حمیدی ذکر کړي د الله حبیب وستا سودا دنیوی اور دا یو جز دی د او یاو او ځاو د اور د جهنم نا ادو تیری پوبو کې او سمندر کې وینځل شوی ابنه ولولا ذلك ما جعل الله فيها منفعه لاحد قد سن وين الله به اچا د پدې کې فائدہ نه ګرځولې د تا دنیوي اور د هغه اور او یا یم درجه دا د دین او یا درجه اوچت د تا زموږ مسلمانانو عقیده د اور موجود دی او دارنګي جنت موجود دی رمضان را روان دی هغه کې بیا تاسو نه ماو نه اوري وای چې رمضان راشي د جهنم دروازې بند شي او د جنت دروازې کله او شي دا الله حبيب په خپل مبارک استر کو دواړه کوي په خپل مبارک استر کو دواړه کوي د سمرا حدیث دی بارک راغلي سمرا حدیث دی بارک راغلی لکه قران موئی دی کی بردا او عدت ماضی صیغه دا تیار کړي شوه د داور د پاره د کافرو ادي دې کله او مسلم علماء وسیله اور تیار کړي د کافر لپاره مسلمان د پاره تیار او که مسلمان ژوند بیا د وی تیر کو نو دې به سموده ور د لکه چې لکه دب سکی عقل سکی اور د زده پارا همیشه تن نه دی تیار خو کله کو کو ګرځي او الله د دین سره سن نسبت اشتا او سره خواهش پر روان نو دې به پکې پاتای الله دې مو تاسو بالکل یې د جهنم نو ساتي ورا کې یو مسلمان لګو رسول ور ورو دام خطر تا کړ دا اور ډیر سخت سزا را تاسو ګورئ نه دا زنان غریبانه کله سپخلې کوي یا نور نارینه ازره غونتی سروټ کپلا سو لګی ګولای شي څو ورځې تکلیف د سخت سزا ده د جهنم الله دې مو تاسو ټول د دې نه په حفاظت کې وساتي دې کې یو مسله ده چې ګوره دا خو زموږ مسلمانانو عقیده ده چې اور موجود دی او مخلوق دی او جهنم جنت هم موجود دی خو دې دواړو ځای کم ځای کې دی جنت کم ځای کې دی اور کم ځای کې دی نو په دې اتفاق دی چې جنت د اوم اسمان د پاسا او د عرش د لاندې دی او دې عبارت کې د قران آیاتونه راغلي الله او په سماع رزقهم وما توعدون پاسمان کې تاسو رزق دې او د کم جنت چې وعده کیږي هم پاسمان کې دې جنت د اوم اسمان د پاسه دې عرش د رحمان داغي د فارچت ته اور قبضه کې دې نو باندې علماء توقف کړل دي په لومړی کې زمونږ ایمان دې چې اور او جهنم موجود دي خو زه کم دي نو باندې علماء بس الله علماء معلوم دي چې کم څه دي اباج علماء دا چې ویلي یو حدیث دې د مسند احمد او علامه احمد شاکر یو لوی محدث تیر شوی دی وایي حدیث سندن ثابت دی هرقل د روم بادشاہ او د نبی علیہ السلام ورته خط لیکلی نو هرقل واپس جواب راولیکل او جواب کې یو قسم اعتراض وَإِنَّكَ دَعَوْتَنِي إِلَى جَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ فَأَيْنَ النَّارُ هرقل نبی علیہ السلام ته وی تاسو ما ته خط را لېګلې او ما جنت ترا ولی چې هغه جنت چې داغه پلنواله د اسمانونو د زمکو مرده فأين النار بور کوم ځای کې ده الله حبیب نن تفوش کړي او نبی عليه السلام سبحان الله فأين الليل اذا جاء النهار الله حبیب دې ته جواب وای على اسلوب الفقیر وای پاکی دا الله لرا دا شپه کوم ځای کې وی چې راز رااله یو سره سره غلې کړه شپه کوم ځای کې را تا جذب ځا سمبال کړی په کارخانه کې بیا به راخوشي کی ابن کثیر وای د دې د الله د حبیب د دې وینا او د جواب دو مقصد دی یو معنا دا چې ګورم مون شپه وینو نه چې راز راشي د دانه چې موږ له دې اوځه په تنيشته نو غني بنا اور څه دې کوم دې چې الله خو هغه هغه ذکر او دې دار د دې ذیب جواب د الله د حبيب مقصد دا چې کله جنت په اعلی علین کې ده او د هم اسمان د پاسه ده نو النارو فی اسفل السافلین اور دې پاس پر سافلین کې دا و مې زمکه دلان نه و دروازه موجود دي جنت دوم اسمان د پاسه دې عرش د رحمان داغه چت دې او جهنم دا و مې زمکه دلان نه و الله دې موږ او تاسو د جهنم نو ساتي او د جنت د ترو توفیق درا کی وبشر الذين امنوا زير خوشخبری ورکا حبیب هغه کسان وتا امنو چې مؤمنان دي ایمان وروړې واعمل الصالحات او عمل نیکري دي نیک ان لهم داس بیشک ذوی د فار جنات جنت ندی داس جنتونه تجری چروان وای بهیږي بمن تحتها الانهار لان دی د باغاتو د محلاتو دا غین نهرنا کلما رزقو هر کل چی رزق بو ورکڑیشی دویتا من حاد دی جنتنونا من ثمرتن دمیونا رزقا خراب قالو ندا جنتیان بوائی هاد اللذی داہو حغمی ویدی رزقنا من قبلو چرا کڑی شوی ممتددی نمخی ووتو بهی متشابہا رو بڑی شیدی تدا یوشان تی پرم کی جدا جدا پخن کی ولهم فیہا ازواجن او دی جنت یانو دفارف دی جنتنو کی بیبیان بی دنیاوی او بوری متوحرتن دا هر قسم عیب ظاہری و بادینی نب پاکی کنی شویوی وهم فیها خالدون وی بدئی بدی جنتنو کے امیشا اللہ مشاللہ بنا ایدا دا قرآن حکیم یو عجیب معجزانہ انداز ہے چه کم جائے کی یر ذکر کی دا دنیا دا عذاب یا دا خیرت نور سر بشارت ذکر کی بخی یر ذکر کا دلت اور سر بشارت ذکر کو کافر علی سزا ذکر کا دلت مومنان تجزا ذکر کی او تبشیر او بشارت ستر وی ویدا سے خبر ورکول چی دی خوشحالی اثرات پزی ظاہری بشر کی خکارشی دلتا وی زیر ورکل گولنا بشر کل زیر العذاب سرم دا لفظ راتی خو علماء کرامو فرق کرے وی کل چی پا خوشحالی کی دا لفظ راجی دا بشر دزیری ندا مقید بالخیر المبشر بیهی بی او کل غیر مقید بی خبری تو سوچ کوئی جی پوشی اے زیر چی قرآن کی راجی ندی سرخا مخاقید بی اکل نی او پا غمو عذاب او شر کی بشارت نه استعمالی کی مگر مقید وای او داغي مثالونه قران ذکر کړي ګور کله وای فبشر هو بعذاب الیم د بشارت په عذاب الیم سره مقید هو لکه سوره توبه کې دا آیات مبارکه وګورئ آیات دے دلسم پاری سورہ توبی او سلور دیرشم نمبر آیات دے کلچ پازاب او غم و پریشانی کی بشارت ذکر کی گی ندام مقید وی خامقا اور فرمائی فبشرهم بعذاب علیم اگد آیات دے اخری جملی تو بورے زیر ورک دویتا پا عذاب درناک سرا دغشان آیات سورہ انشقاق کی مرادی دان ضروری کئی سری رشتم او دی عذاب سرا دا بشارت ذکر کئی تحکمت لکشال سزا ورکی ولی دینام دیوالا د سزا او انعام نه دي ته تحکمن بشارت وي زیر ورک حبیبا هاغه کسان وتا امنو چې مؤمنان دی او امنو کې ایمان شرعي دي رټول خبري دی ایمان په امنو کې راتن ندي کل لفظ مختصر وی خو خبری پکیری پرتیوی زیر ورکا کسانو تا چیمان روڑی مان شرعی چدا پڑی رو اقائد وان مشتمل لے وعمل الصالحات وعمل نیکلی نیک نیک عملو نسیتا ہوئی تا صالحات جمع دا صالحتن او صالحتن تانیس دا صالحن لے او صالحن اس میں فائل لے صالح او نیک عمل دیتا ہوئی چې شریعت اگر واکڑی یو اغی خیستگر زولی وی تبور دا اللہ دا حبیب دا سنت و مطابق عمل جیوی دیتا ہوئی وعمل الصالحات پا طریقہ دا پیغمبر دے سنت دی او دا اغی دا سنت و مطابق دے او وعمل الصالحات کی عموم دے بعض علماء ند دی تخصیص منقول یا خدا دا مثال پتور دے بعض علماء وعمل الصالحات اخلصو الاعمال عملون خالص دا اللہ دا پارکے دا بعض صحابو ند عمل الصالحات مانا منقول دا فبنزو منزن فابندکئی معاذ رضی اللہ عنہ جلیل القدر صحابی دے قول مفسرین ذکر کرے ویمل بپسنور خبر نیک گردیاں بھائی کدی سنور کیاو کمی عمل نیک نلے نیک عمل کی بسنور سیزو نبی یو بگر علم بھی ددی عمل لکہ دموز علم چنیشتا نموز سنگا کے حج کے خدا رد حج دا مسائل علم نشتا اس کا بے علم دی موزا و حج کو نو قبلی دل سو غاڑتا کرے میرے لیکن اصلی موز نے ایسا کرے حضر طرح ہے جسی خوخا و موز و کوئی اللہ زمان دا موز قبول کی بلا علم عمل من قبلی یا والبدیت علم بھی دویم نیت بسہیوی چه دا عمل کې خود الله دا رضا دا پارے کے اکنیت تی گر بڑ دے نو عمل نیک نشو دویم صبر دے ورفع عمل وقت لگی لکا روجلی دے پشمنی نشورو کا تر ماخام با صبر کے خوراک سکاک بنکے نظر بغلط نی استعمالے جب بغلط نی استعمالے مزد صبر بکے پدی وقت لگی ساڑھ کے برازی گرمی کے برازی او سلورت اخلاص دے ہاں بھائی سلور خبرش عمل با پدی سلور خبر نکی علم یو یاد شمیر رہی او دکنو خوی یاد دے کہ ہما تو سبون یو مولانا سے اس وفات دے اللہ رہی بخی نیک سارے اگر جو مسجد تو مجید بیان للاڑا مانا مکی بے مقتدیان روی تو خبر دو بھائی آ رہا گئی تن سفنو کو در لیا رہی کہ جو مات سفنو زیب ہو رہی د تاسو وې دومره یاد غوړي چې دې دې نه پاسې کې درلې یاد وې کنه چې عمل سوالې څه وې موږ یې سپلو غو سپلو پرې مګړې ارګې دې سپلو پرې په موبایل تا کړي عمل فسلول خبر نیکي نیک بجوړي یې علم دې رچتا عمل د پرمخ کې علم نشته نو څنګه عمل کې دویم نیت تے درین صبر دے او سلورم اخلاص دے اگر ایمان سردنے کو اعمال ہو ایمان لویشے لگوار تربنے کا اعمال ہوئی حسن بصیر احمد اللہ نے چاوی لی وَذَا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ چَابِي دِ جَنَّتْ تَعْلِيْتَ ناغو فیدی کے وہ شک نشتا او پچاوی کی غاخی وی کنی کاسی نیخ کیلے دی راڑا او تالا پی کلائے کلاو پشی دیل اب دموز غاخ فکار وی دی زکاة دروجی دی اخلاص دامر بالمعروف نہیں دل منکر نگور کلیمہ چابی دا خدا اعمال ورد غاخی وی کاسی او نیخ میخ وی ایتا پی دا تالا پولاوی کلاوی کی وی نو ایمان سره د اعمال سواله هو ضرورت رښتا دا نه چې ته تشوي یې راوي یا رب بشیر نو کوم نور کې خو هغه لاګانې کې ټول د غیبت کې خپل کوش پکاوي کې اوبد جنت دې کې دار لدا عمل الصالحات عتصفو نور جنت په ایمان او په عمل صالح په حاصلېږي او اعمال صالح هم او په جنت صالح عمل هغه دي چې د نبی کریم علیه السلام د سنت مطابق وي اګه نه کومل د پاره مخکې عمل ضروری دی دا علم ضروری دی څه علم ضروری دی دیو جنا علماء لیکلي وای دا علم مرتبه د عمل نه مخکې دا اول بزان پوهه چې مستتوي سورکات دي تشرکات ستوي دکستوي سجده سهو پسرازي مسکی فساد پسرازي نو دا علم نفس چی اوس مسکل و دیتا با عمل صالح ہوئی اولا دی رحمو کی مونگا اولا مل کونا که کوئی نو تش عمل کوئی علم بردرس نی علم بردرس نی تاسی طول عمل مسکل خوا دا غی علم نشتا زکاة ورکو خدا غی علم نشتا حج عمری تزور خدا غی سی نشتا اور علماء نن تک وای ځکه مرګل نه ستاره راځي خو یو سره عمرې له لاړو چې واپس راغی می سره یو وی چې څو عمرې نه لري راځي ما سره تک وای خو دې ته خبره وای په دې خو یې کو باندې دی دا علماء سره تک ای اگر یو سره ته پیژندو به نا موبایل باندې وی ویزه روانې بازارې عمرې له په ویزه زره نه له عمرې له غوخایا دمای طالبان نو شپږو کال اله مو کې بیا عمره نور دي ته تي په ولا ولا راځکه چې زر زر راځه په موبایل عمره وای هلکه چې له څنور په دې لګې دا لا کوته سي دا ول فراشه علما او سره کینا د عمره فرایض واجبات طریقه زکه زکه د عمل نه مخکې د علم مرتبه ده حج لذي الله دې ټول مسلمانان ګوزي او الله دې په خپل رحم او کرم دې مبارک میاشتې دراتلو د مسجد مسجد حرمین شریف خیر مساجد او مدارس کی کلاو دي کی نو مخکې خپل عالمانو سره سره مسله ذکر ان لهم جنات شبیشک ذی دفار جنت ندی اے ایمان او دنی کو اعمالو د خواندانو د فار جنتو ندی او هر شی ورته د سنت مطابق شنو دین نه کمل جوړیږي اگر کا مست لکه خوراک کې نه خوراک کو غیر مسلم هم کوي صدق بن نبی په طریقه وکا جامع ورسو کا جاي نذل ځان کو او کا چې د پیغمبر د جامو دا چولو طریقه سوا جامعی اچھول بلی عبادت چی پیزار و باسین د نبی د سنت و لحاظ کا هر کار نا عبادت جوڑی گی خوچی پا طریقہ دا پیغمبر علیہ السلام شی جوید پار جنت ندی جنات جمع ذکر کا نا اہل علم لکری جنتونا سلور دی دی عوام وبعد خواصو کې مشهوره ده چې جنتونه اتري نه دروازې اتري جنتونه سلور دي او دا علما او ګرو علما او دا ذکر کړي چې په جنت باره کې کتابونه لیکلي دا علامه حافظ ابن قیم رحم الله کتاب ده خاص کر د جنتو مبارکه ادا د خپل زمانی او ری محقق عالم او د قران او سنت ناغی کی مئی ذکر کری جنتونا سلور دی ولان قاری رحم اللہ مرقات کیوئی جنتونا سلور دی اقرآن پخبرم وئی سور رحمان کیوئی ولمن خاف مقام ربه جنتان سوک چی دخبر رب دی پیشی دی یریگی ندو جنتونا دی اگر بسیوئی ومن دونهما جنتان دید وون ایلاوت و نور جنت نمدی نور سرور قرآنم ذکر کری او دا جنات جمد دا جنت دی جنت تا جنت ذکوئی چه دی اغازمکا پا دی بوٹو پٹائی دی جنات تم جن ذکوئی مو تخکاری نا جنین آغا بچی تاوئی جنمور پخیتا کلا پتوی پیدا شوی دی ندا پا مانا دا پتوالی رازی دی دا پار جنتو ندی تجری من تحت حل انخارو روان بی بہیگی بلان دی دا محلاتو باغاتو دا بین نهرنا اقران یو سلور نهرونه ذکر کړی وګورئ سورہ محمد شپږشمه پاره کې دین علاوه نور ډېری چینی ذکر کړی خو د جنت په نهرونو کې یو سلور ذکر کړی شپږشمه پاره کې وګورئ سورہ محمد راځي او آیات دا وګورئ په لسم نمبر فرمائی مطر الجنت اللتی اوعد المتقور مثال د جنت آغا چی وعدے کڑی شوید پرزگار و سارا ایچا کی تقوی دا پرحیز دے اللہ دا جنت وعد دوی سرکڑی فیہا انہار پدی جنت کی بنہرنی مما ان غیر آسن دوبونا چاہا و بدبوئی دارنی بدبوئی و پکینی و گمبنی وانہار النہر نبئی من لبرند پینا لم یتغیر طعمہو چراغی خون ببدلی گنا و بدل بنوی وانہار من خمر او نہر نبئی د شرابو لذت للشاربین خوند و مذب ورکیس کن کتا و انهار من عسل مصفا او نهر نبید گبین صفا کرشوینا نسلور کسم نهر نبید قرآن ذکر کنی ادا نهر نبید بنگلو دلان دی او دمیو دبوٹو دلان دی بیگی داد من تحتها یو مانا داوا ابا دیدا سے مانا کرے من تحتها اے بے امره دا نهرون بای خود جنتی پا حکم بچے دی یہ دا یو مسئلہ ملماو ذکر کرے دنیا کی مورے و نهر تغمون کندر کلو اپا کمرہ کی چوب کردو پھیک بھی امام بغوی معالم التنزیل کیوئے انہار الجنتی تجری فی غیر اخدود آبا دا نالو اور دغنا بغیر بھئیگی لیکن دیتا لگو رہے تیب نا بغیر بھو بھوئی دا نہر دا کند نا بغیر بھو بھوئی کل ما رزقو منها هر کرتا چی رزق ورکریشی دیتا من ثمرتن دمیون رزقن و اذا رزقا مفعول ثانی دے درزقو دطا رزق ورکڑے شی دمیون رزق قالو دی وائی حاد اللذی دا فاغذی رزقنا من قبلو چرا کرشیو ممتد دے نمخکی نمخکی نسا مراد دی بازی وی پا دنیا کی نو چې دنیا کې شي نو بیا ته مراد دی وې رزق په معنا د وادي دی ها ذلذي رزقنا من قبل اي اوعدنا به في الدنيا دا هغه میوي چې موږ سره دنیا کې الله وعده کړی او وعده تر سره کا یا وې دا میوي په دنیا د میوه په شکل وی دی وې دا هغه دی چې دنیا کې موږ سره کړی شوی ذکران به د دې سره مشابه وي او کله چې خوري نو خوان به جدا جدای یادا علماء لیکلي دي ته په میوه راړي نو بیا به ور تراړي دای کوئی دا خو هغه وخت چې وختي مو راوړي وي په جنت کې بیا مو غراړي نو ملائک وای رنگ هاره خو خوان دي جدا جدا دي هر زل کې به مزا او لذت او فن جدا جدا وی هر زل به مزا او فن جدا جدا وی بعض علماء دا مانام کھڑینا لکھ امام بیزاوی و روح المانی وی هادا جزاء الذی وفقنا فی الدنیا دا خو بدلد هغا اعمال لا چی ممتے دنیا کی توفیق را کڑے شوے ہو اگر دا میوی با دا عمل پہ اعتبار ہوئی سنگو بھائی بھائی اے دا چا عمل خیستا دے اے چا دا غدا کم دے نولے دا دول دمی او خون بھائیو شان دی سمر چی مال وے دے سمر چی آمال خیستا دی دم رب پمیو کی خون دو لذت جداوی تانا کرے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کمی میوی خری نیام جنتی با ما او خون وی دا غفن با دا غد شان مطابق وی ادا عام مسلمان دا میو خن با دا غد شان مطابق وی قرآن دیتا اشارہ کرے دا عامالو پا اعتبار بسکل وی لکو گرئی تاسو سورہ عنکبوتو گرئی سمرچ عمل خیست دے لدم رب میو کی خن دا لذت دیر وی ځکه اعمال د خلکو یو شان دي نه دي سوره عنکبوت آیات نمبر 25 نم یو اشتما بار کې یوم یغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت ارجلهم ويقولوا ذوقوا ما كنتم تعملون ور عذاب وب د اعمال په اعتبار دی اے یو سړی ډیر غټ کافر دی د کفر سره ظالم دی نور ګناهونه کړی د دې یو عام کافر او د سزا به یو شان دی لی یو مه شاهم العذاب فکمر چپټ پکې د ویل عذاب من فوقهم دبر طرف د زینا ومن تحت ارجلهم لاندې د بود زینا وَيَقُولُ رَبُّ الْعَالَمِينَ فَرْمَايَ ذُوقُوا سَكَي مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ شِتَاسُ وَكَمَا مَلْكُ الْعَمَلُ بِمِقْدَارِ سَزَاءُ سَكَي وَذَا سَزَاءُ وَالْأَعْمَالُ بِمِقْدَارِ وِ وَوُجُوبِهِ مُتَشَابِهَا رو بڑے شیدئی تدا متشابہن دا متشابہن منصوب دے حال دے دا غزمیر نچی پدغا بیہی کی کمزمیر دے رو بڑے شیدہ میوی پدا سے حال کے متشابہن چی پا شکل کے دی اول سر مشابہ ووی او خن کے و جدا جداوی خوان کی بسوی جدا جدا بوی بعض علماء دی طرف تا بشارہ کرے دا اعمال سر با مشابی وی لکا سورہ دہر کی ویات رازی تا سکری دہ آیات یو کم دیر شم پارکی سورہ دہر رازی آباز قرآن شریفنو کی راغی نوم ورت سورت الانسان وی دوارا نمونه درستی دا داغه آیات مبارکه وګورئ پاڑسم نمبر یو کم دیرشم پارکی دا صورت رازی داغی آیات و ریش پاڑسم نمبر قواریر من فدوت قدروها تقدیرا ایوی دشیشی گلاسونا بی داشیشا و دسپینو ضروری الله و فخل قدرت دسپینو ضرور نشیشی جوڑی کی او دا بر د مشروباتو د شرابو نډکوي قدروها تقديرا ها سوچو کوي انداز کری به پاندا زکول شراب څنګه انداز کولې مخکې نه باغه خادمانو لپدای چې دمره ضرورت دی خپل خراب شي چې نه کم شي او نه زیات شي کله چې یو افات دې له وګو لکم اکل خوان دې ډېر له وجې زیات شي نقدروها تقدیرا یوم علا دادا ددائی دسکلو مطابق بے انداز کریوی یعنی قدروها تقدیرا یوم علا علماء دا کری قدروها بے اعمالهم السوالحا فجاعت علا حسبها انداز کری بے دادائی دنی کو اعمال سرا انداز کول د چامل چې ډېر خایسته دی مشروبات مې ماوشان وي حدیث جاری راغې نه کم دی نو کم بی دانګنې چې لار چا د خوراک او څښاک و یو شان دې خوند او لذت وي ووتو به متشابها رو بړې شي دی تدا یو شان دې فرق کې جدا جدا په خوند کې ولهم فيها ازواج او دید فارق دی کی بی بیان گئی متوحرت پاک کڑی شوی اسا عجیب کتاب دے سنے متنے پا جملی فیلی سر ذکر کر او سی پا جملی اسمی سر ذکر کر ذکر جملی فیلی دلالت کئی پا تجدد و پا حضور بانے اگر امی او سرسوی رزقنا من قبلو رزقو من خات و اوتو بیهی متشابہا تاٹولی جملی فیرید او دلتے ورسر جملی اسمیہ کولہم کیا دوا جمت و حرطن بی بیان بیم شبی او پاکی کرشو بیر دی بی بیان و نکمی بی بیان مراد دی یو فور دا دیتا بنا دنیاوی بی بیانی وی دا مسلمان خاون مسلمان بی بی دا بدا هر عیبن اللہ پاک کی ور دنیا کے ظاہرن باطنن پدی بندک اس عیبو ندی کل اخلاقی عیب بدا ولرش ور دنیا کے سڑے دا خلی او دا پوجی دا غبنو دا وڑو دا لیو بولو گندگی دا تا ټول خبره و جنت کې دی د دې ټول نه به الله پاک دا ټول عیبونه به تبوسي کاغه ذاتی دی او غیر ذاتی دی دیو جن علماء دا سی ویلي متوحرت من الحیض والبصاق وصائر اقدار الادمیات دا بیبیانې بدما هانه بیماره راتو نه پاکي وی دلارو تکلو نب پاکی وی او اغٹول گندگی چی بنی آدمو کل داغ نب پاکی وی امام مجاہدم ہوئی متوحرت لا یبلنا ولا یتغوتنا ولا یلدنا ولا یهلنا ولا یمنینا ولا یمسقنا پاکی بی وارب البنی لوی بنوی علت بچی روڑ البنی علت ماہان بیماری بنی التا لاڑی تو کل بنوی ازواج متحرزن کمرات تی دنیاوی بی بیانی شی او کمرات تی غہوری دی نائی خود پیدائش سرد ارسن پاکی دی ادوار تی مراد دی جنتی حوری دا پیدائش سرد ارسن پاکی دی وهم فیها خالدون ایسا عجیب کتاب دے وی کل عرص و خوراک سکاک دیر دے و دیو سڑی مرگر بی بی دیشتا نو بڑے رو خوراکونو مسکے اکل بی بی کشتا ور سم دیر دی خو خبر فانی نا نو آخر کی وی وهم فیها خالدون خبر کمال تو رسول وی دا خوراکونا و دا نعمتونا او دا بی بیان امیشم وی وهم فیها خالدون وی بدای پدی جنتونو کې همیشه همیشه تل تر تلا اللهم جعلنا منهم. د آیات کی یو تفصیلی بشارت الہ العالمین ذکر کو وګرځي ته ایمان او نیک اعمال اور تشرف کړ او دې کی ترغیب دې ایمان او نیک اعمال او تا الله او دا دنیا فانی دا دنیا مطول فانی دی تک امیشہ خوشحالی غواڑی دزان او د بچو د بھارا نو د اعمال و دیمان میدان تراشا اپا ایمان محنتو کا د اعمال و محنتو کا اخلاق دل شریعت مطابق کا لین دین پاک کا هر عمل د خپل نبی د سنت مطابقو کا ان الله بیشک اللہ لا یستحی حیا نہ کئ دنی خبر نہ ایذر با مثلم ما داجی بیان کی او مثال د مثالنا بعود وسن کماشی فما فوقها یا کما زیات وی دماشینا کما او زیات وی دماشینا فام الذین ارشیا کسان یامنو چی مان روڑے فیعلمونا بدی پوہی انه چې بشک دا مثال او دا قران الحق حق او ثابت من رب طرف طرف دې ویلا و ام الذین ارشیا کسان دی کفرو چی کافر دی وَيَقُولُونَ نُدَيْوَائِ مَا لَا عَرَادَ اللَّهُ دَسِّشِ اِرَادَ لَرْلِدَ اللَّهُ مَا لَا عَرَادَ اللَّهُ دَسِّشِ اِرَادَ لَرْلِدَ اللَّهُ بِهَادَ فَدِسَرَ مَثَلًا دَمِسَعَ الْبَيَانُونَا يُدِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَمْرَاكَئِ فَدِدِرُ وَيَهْدِ بِهِ كَثِيرًا اَوْلَارْ سَمَئِ فَدِدِرُ تَا وما يدل به الا الفاسقين او نو گمراه کوي پدي مگر نا فرمانا د دې آیات مبارکه تفسیر تسوچ کوي دلته الله یو مثال ذکر کوي یو قول دا وی اله العالمین قرآن شریف کی د منافقان دو مثالون ذکر کر لی تاسو لگولا یو مثال تیر سو پایات مبارکہ واللسم کی مثلهم کمثل اللذی استوقد نارا اول مثال پر اللسم آیات کی وکصیب من السماء فیه ظلمات ورعد وبرق دا دو مثالون چې منافقان واوری دا کافر نئی اعتراض شروع کوي الله قالوا الله اجل واعلى من اي يضرب الامثال الله ډېر لوی دی او چته چې لازم دي مثالونه بیان کړي الله رايا دې پرد کړولې کړو چې الله ویلا هما د باران او دور مثال ذکر کد بندگان او د سمج او د پوهې د پار د ماشی د مثال ضرورت وی یا د ماشی نه زیات یا کم نو زه هغه مثال بیانوم او زه د چانه په دې خبره کې حیا نه کوم یو د آیات په تفسیر کې دا قول له او دا وره ده او زموږ مشایخون دې ته ترجیح ورکړي بل قول دے خواغا علماء کرامو مرجوح کر جولے الله د مشرکانو د دې معبودانو مثالونه قران کې دو ځای ذکر کړي په سوره حج کې درې او یا آیات ده وای ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وای مشرکانو دا تاسو چې کوم خدایان او معبودان جوړ کړي عددی عبادت او بندگی کوي دا ټول کرا جمع شي او بچنی شي پیدا کول اکم بچ سے سو تحتول نو دیت اخلاصو لے دشی او سور عنکبوت آغی کی مثال ذکر کو دید دی معبودات وی مثل الذین اتخذو من دونه آلہا کا مثل العنکبوت اتخذت بیتا ویشا جما سیوا دا اللہ نا زان دا پارا یو معبود جوڑ کڑے و دے وی زمان نفع نقصان خیر شر دلا سکرے دادا سیدے لکا جولاگی چی جال جوڑ کری ناغ جالے نا دا گرمائی نا بچ کئی دے دا سردائی نا بچ کئی نو مشرکانو چی دعواؤ ری دل نذی یہود و دی کافر و خاندل وی دا خدا اللہ دا کلام سر مشابی خبری نی چی گورا زمو دا خدایانو مثال کلا وی چی مچنشی پیدا کولے اکلا وی دا پا مسلی پا مثل دا آغا کور دا عنکبوت دا جولاگی نی نا اللہ دا آیا سن رو لے گل خدا اخیر نے قول علماء ضعیف در زولے ورعا و قول لے ان الله بیشک الله لا یستحی او دا الله صفات دے کلا وجودی دے کلا سلبی دے لکه دلته وی الله لا یستحی د دې خبر نه حیران کای اپ یو روایت کذاب ثبوتی صفات راغله و ان ربکم حی کریم استا رب حیانات دے چې کله بنده ور تلاسو وړای الله وی ما ته حیا راضی چې دا بنده د الله خالی پریزم اید ریبا مثلا کور دا مثلا نکره ده او دی نرستو دا مهدا دی تمای ابهامیه وای او دا چې د اسم نکری سره پیوش نفاغی کے نورم زیادت ابحام راولی لکاربوی اعطینی کتابا ما ایدی کتابو دکیو کتاب را کتابا سب نکی راو خود امام پاکی نورم ابحام پیدا کونو مثلا نکی روا خود امام پاکی نورم ابحام او تنکیر پیدا کونو اید ربدا چی بیان کی مثلا ما یو مثال د مثالنا او دا د ید ربو دا سیغا پگرو ما ناغانو قرآن کی رازی در قوصر کنی سو یو شیبل کرا چی خودی دیکی دا ید ربو پا مانا دی اذکرونے پا مانا دی ابینونے دا چې بیان کی یو مثال د مثال نا بعود وطن تماشي بعود و ماشي توي او دې کې دا بعود وطن منصوب ده د دې په دینه سب کې علما او غړي هوجي ذکر کړی دا ما زائده و نبعود وطن بدل دیده مثلاً یو ده نصب وجه داو مثلاً منصوب و نبعود وطن تی بدل لی زیب داده جناما نکی را فزید نصب کیوا او دا بدلو من قوله مثلاً او دا بعوض وطن د ما د فار نعت ده او درم قول داره چی دیده کنا منصوب ده پا تقدیر ده اسقاط دجار اصل کی عبارت کی تقدیر داو ایدر با مسلم ما بین بعوض وطن نو لفظ د بین محذوف کو او سنورم اوجد آلچی ادربو فمانا دی جعلو دی ودا بعود وطن دی جعلو دفارا مفعول ثانی دی فما فوقها کی دو قولو ندی یو فما دونها فی صفر والحقار اغچ کموی ددی ماشینا فحکارت و شکوالی کی ذین فما فوقا مانا دواغ چند دین الویوی ایک اماشی نا وڑوکے شیرے او پلویرے واللہ چیب یو مثال بیانی نو پروانکی الہ الالمین داغی پروانکی اگر یو مثال چلا ذکر کی نو خلق دو قسمشی مومنان وی دا حق دے دا اللہ دا طرفنا نگور نور ایمان جوڑ شو ایمان مضبوط شو اکافرو دا اللہ پا خبر اعتراض نشو نوکل نور ایم کفر سیوا شو دا غی پا کفر کے نور ایم سیوا والے را غی فاما اللذین آرچی آنکا سان دیا منو چی مومنان نی فیعلمونا ندیفو ہی انہو جی بے شک دا مثال یا بے شک دا قرآن حق دے دا طرف دا رب دوینا واما اللذین کفروا ارچی آغا خلق دی چی کافر دی فیقولون ندیوائی اگر مومن بارکی فیعلمون وی ادو کفار بارکی فیقولون وی علم دا مومنان صفت جوڑ کو د کافر جوړ نو کوئی دی هوت شوینا رات شرخ له خبر فیقولون دی وای ماذا اراد الله بهذا مثلا ماذا کی داما استفهامیه دا او دا ما استفهامیه په موضع الرفع کې د بنا بر ابتدا او دا ذاق و مانا دا اللذی دا دید پارا خبر دے ما دا کم شید حغا چی را دلر لدی اللہ پدی سرد مثال او یو قول دا لے جنا ما دا دوارا استفحام دے او دا دا اراد دا پارا مفول لے ماذا اراد الله دسشی راد لرلل اللہ بهذا مثلا فدیسرد مثال یدل به کثیرا گمراکی فدی مثال سردیر لرا ویهدی به کثیرا او ہدایت کئی فدی قرآن و فدی مثال سردیر لرا اگر قرآن راضی دچا دی ایمان دڑی ری دو سبب جوڑی او دچا پی نورم کفر سیوا کی اگر اتاو سور توبہ قرآن او ری دیشی نازلی گی بیانی گی دچا پی ایمان جوڑی گی او دچا اغا نورم بربادی گی زکر سوک توجو ورکی او دامنی ننوری بی ایمان جوڑ شو یو لسم پارکی سورہ توبہ گوری آیات یو سل صدیرشتم وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ یو سل صدیرشتم آیات دے دیو لسم پاری سورہ توبہ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ او کلچ را نازل کشیو سورت فَمِنْهُمْ نزنی ددی منافقانو نمی یقونو آغا سوگ دی چه غیوائی ایوکم کم یو دے پتاسو کے زادت ہو ها دی ایمانا چی زیاد کو اغلر دی صورت نازل دو ایمان ایر وی سوشو نارے واؤنے دو نازل شو نسلتا استفیدہ حاصل شوا فامن لذین ہر چیاغ کسان دی آمنو جی مومنان دی فزادت ہم ایمانا نزیاتوی دیلر نازل دل دی صورت ایمان وهم يستبشرون او دای خوشحال خوشالوی واما الذين في قلوبهم ارجاوا کسان دي چیزونو کې مرض ده شک ده منافقت ده نو قران را نازل شو فزادت هم رجسن زیاتوی دیلر نازل دی صورت رجسن گندگی اله رجسهم سرد زړې گندګی د دوینا مخکم زرکی کفر منافقتو او نورم را برسی رشو و باتو و هم کافرون او دی مرکیگی او بی دی کافر بدل تمیدلو بیهی کثیرن لار سم گمرا کئی پدی دیر و یهدی بیهی کثیرا او هدایت کئی پدی بان دیر اتا وما يذل نغمرا کئ به پدی الا الفاسقين مگر فاسقان نافرمانا پورا لفظ بار بار قران کے راضی فاسقین جمع فاسق اللہ او فسق بشریت کی ہوئی وتل د اللہ د طاعت اے سوک دا اللہ دا تابداری نووت نگورا کل کافر قسم ووت نگناہ کبیری والا ناغین لکم ووت اسوغیری والا بدتو آدن ووت نخبل دا فستق مانا دا الخروج من طاعت اللہ عز و جل دا الله نه تابعداري نه وتل نو کور کله د کفر په ذری سره وځي کافر اکل دې مسلمان خود نور او طاعت په ذری دې د الله نه فرمان شو دي دې کې د فاسقین نه مراد کافر دي چې هغه د ایمان د دایره نه بارشي ورته دورستو آیات کې د فاسقین تعریف کړي الذين فاسقان حق کسان دي ينقضون عهد الله چې ما توی وعده د الله من بعد میثاقه رشتو د مضبوطوالی د دی وعده نا ويقطعون ذیکت کوي فاسقان خوب دي دای فری کوي او کټ کوي ما حس امر الله به چې الله تعالی بارک حکم فرمایلی او صلا چې د ادا کړی شي ويفسدون فی الارض افاسقان شروع دی دای فز مکه کې فساد کوي فساد پھیلاوي اولئک هم الخاسرون دغ خلکم دوی کامل و مکمل تاوانیان دیم ورسو خبری د فاسقان و ذکر کی یو وی دا اللہ عهد بات ہے دویمو یلا دیوشی حکم کرے چی ادا کئی دی کٹ کئی دی ادا کئی تو خبری شوی او دریب پز مکہ کی فساد کئی آیات لفظی ترجمہ موارزن اوز دیتا سو چکئی سیدین ہے کہ وَيَنْ قُدُونَ عَهْدَ اللَّهِ تَا اللَّهُ وَعَدَ مَعَدَئِ دِي وَعَدَيْنَ سَمُرَادِ دی بارا کی دا مفسرین و مختلف اقوال لے چه دی وَعَدَيْنَ كَمَ وَعَدَ مُرَاد دا چه الٰهِ الْعَلَمِينَ وَي دَي وَعَدَ مَعَدَئِ نبازی وَي دی وَعَدَيْنَ مُرَادَ غَوَعَدَ دا چی اللہ دا بنی آدم دا آدم علیہ السلام دا شان رویز کری دین یو وعده غسته وا الله دې مو وتا سو حرمین شریفین او دبوز میدان عرفات کې چې حاجیان ودري نو دې ناروستي او زید هغه ته وادي نعمان وادي نعمان الله د آدم علیه السلام نشانه په دی وادي کې ټول بچی رغېستل او د دې ذکر سورای اعراف کې راځي نه هم پارکې واشهدهم علان حسین ملست بربکم قالوا بلا ټول نه د خپل وحدانیت اقرار واغوستو نو دا وعده ازلی دی مراد دا د میدان عرفات نا رشت او زید وادی نعمان ورته شوې کله جوړ دي او توائف له چیزی نو دا وادی فلا رکھ را دي د عرفات نا توائف طرف ته را یو ځل یو ډېر دی ډریور مونږ ګرځو حج کې نو ما ورته وادی نعمان به مونږ ته پیر شریعت تا برابرو ناغی وادی نومان غزمون کلی ری اس کلی ری اگر کیو سیزم آور دیدی که خدا واقعا شوی دیر خوشحالش میں ماتر خونیر شی تفسیرون پراتی دی تا دا کم آیات دلان دی مور تا آیاتو فیر ویزی چیلان شب کور گی بگورم ما استاسو کلی خود تاریخی کلی ری چیزی که اللہ دا آدم علیہ السلام نشان اٹھول بچی رویست ویدی آہد ندہ مراد دی او سو کوئی د دې عهد نه مراد سره الله دې بندګان او تدخل پیغمبران علیهم السلام په جبه یو وصیت کړي چې دا سه وکوي دا سه ونه کوي نو دا وعده ته مراد ده وای لقد رواده سره چې مسلمانان ټول دا وعده کړي خو عمل کې نه کوي الله وې زما ټول حکومت به منای اما چې د سنم باندې کړی یې باندې کیږي با د وای لقد دیږي کې ترک د عمل له پدې یو خبره کا علماء وکړي وای الله د اهل کتاب او وعده غوسته و چې زما د پیغمبر د نبوت تایید وکوي او چې زما اخرنه پیغمبر سرګرد شي نو تاسو به د دې مرګرتیا کوي نو دین ته وعده مراد تا چې ګوره د ما په اخیری پیغمبر وکفر نه کوي لکه دا خبر راځي سوره عمران یو اتیایم نمبر آیات کې وګورئ د درې به فاره آیات وګورئ یو اتیایم نمبر دی عهد نه دا عهد مراد نه و اذا خذ الله میثاق النبینا لما آتیتکم من کتاب و حکمت ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن به ولتنصرنه یا هغه وخت چې اغستی و الله کلک او مضبوطه وعده د ټولو پیغمبرانو نه لما خامخا آتیتکم من کتاب چې در می کو تاسو د کتاب نه و حکمت دلم او بوینا سمجا کوم رسول ابي راشي تاسو ته زما خير نه پیغمبر مصدق لما معكم او دا خير نه پیغمبر تصديق کوي دا غوین چې تاسو سره نه نو یې زما پیغمبرانو وادر سره کوي لته من النبي خامخا پر پیغمبر به ایمان راوړی ورته سننا او مدد به کوي قال اقررتم رب کریم فرمائے روایت تاسو اقرار وکو واخذتم على ذلكم قبول مکو قبول مکو پدیس ریواد زما قالوا اقررنا ندی طول امت یانو ویلیو مونگ اقرار کہو قال فاشهدوا اللہ وگواشی وانا معکم من الشاہدین او زیم تاسو سرد گواهنا نگو را دی عهد نمراد دا عهدو الَّذِينَ هَغَ كَثَانِ يَنْقُدُونَ چِمَاتَوِي عهد الله وعد الله من بعد ميثاقه پس د مضبوط والی د دیوا دینا نو عهد لدغ مراد ويقطعون فريك وكت كوي ما امر الله بي اغش الله حكم کړي پاوي يوشلا چدا دي ادا کړي شي دين سمورات دي چې الله دا ادا کولو د وصل د پی وسکول حکم کړي او دای غفر کوي او کټ کوي نو څو کوئی چې دینه مراد د الله رسول صلی الله علیه وسلم دی دغه دا لفظ ما امر الله به ما عبارت ده د سید العقلانا الله او زمان حبیب سربا پی وسکی ده هغه سربا جوړ راړ دای راغ نو هغه سره بایکار شروع کو او دا وی مخالفت شروع کو داد حسن بصری رحم الله قول ده چې ما عبارت ده د الله د رسول الله ذم قولات کداله الله حکم کړو چې ګور عمل بکوي آیات عام ده مز بکوي لدی نه کوي الله حکم د کول کړو دې کټ کوي الله وی زکات ور کوي نه ني ور کوي الله وی روزه دي صحیح حج بادا کوي امر بالمعروف وکوي نهي عن المنکر وکوي آیات عام ده څوک دې نه مراد صله رحمی ده دنن زمانی پا آفتنو او پا فتنو کی او مسائبو کدا بیو شیر چی اونس دطول و خلق و دخپلوان و سر بس بائی کاتو اکا بازی سرے دا جوڑو لو کوشش کئی و بازی خپل دا سے جوڑ دے چی ورنج دیکی گی نداغی قابل لگے ورسل رحمی ساتل فرض و واجب دی لرحمی سر استاد والد خپلوان دی استاد والدی دی طرف نمور دی طرف نخپلوان دی بی بی دی طرف نخپلوان دی دی سارا سی لرحمی ساتل پتا فرض و واجب دی او کٹکوری گناہ کبیر دا اسی لرحمی وی سلام آوائی ندا اللہ حبیبی پخپل تعریف کرے صله رحمی دې ته وي چې در سره کټ کوي او دې جوړي او کای جوړي دې جوړي دې له بدلا وي تا خو دې شریف انسان کار دی چې دشمن ور سره خېګړاو کوي وي دا به دا بدله به کوزو صله رحمی سره وي چې هغه کټ کوي اتي ور سره جوړي ایو مسئلہ علماء و ذکر کری خدا دار چاہو دا اللہ پا منس کے دا و ایزن اخفل دا سے دے چتا سے رحمی دا کٹ کے و تب ایک زور نیز دیکی گم لکہ دا مار و لڑم ٹکرا کئی سکندر آلکنی و دا ستاو دا اللہ معامل دا چتا سے رحمی کٹ کے و دا دا شبن دیزان اڑک لکڑے ادا را مخلق و مشاہدہ دا باز اخفل لچی ورنی دیکھے گی کلا لو سکار رو لگولی پس اکو سیبت دکا کڑائی نو کداغت شر و فساد دو جننن دیکھے اس طرح سے رحمی کٹکول مقصد دی دیکھ شیع حادیث راغلی دسی لرحمی ساتل و بارکی ابو را کٹکولی گناہ کبیر را نبی علیہ السلام فرمائی سو کدا غواری چې د دې په عمر او رزق کې دی الله برکت واچي دا شو کوړ شو کوې د ما عمر دې دی اسبي ا برکت واله او بس چې په قبر خیرت جوړي اته د هر څه طبيعت دې چې رزق حلال وي دې اسبي نو بس سره رحمي دې ساتي پس له رحمي سره عمر کې برکت راځي او پر رزق کې الله برکت راوړي بس پل کوشش تکوا چې کسو کې کټکای نته د کټکولو کوشش مکوا. د دې آیات کې سره رحمی داخله ويقطعون ما امر الله به او پری کوي کټ کوي هاوا چې حکم کړه الله دا به بارک یې هو صلا چې ادا ذکرې شي ويسدون في الارض او فساد کوي پس مکه کې فساد سره خلق کفر خراب وي او د کفر ترغیب ور کوي. اور فساد سره لاری شو کې ډاکي کې هم عام مزي ختم کړي هر ګنا چې زمکه کې فساد را وني اے ګناهونه کې خلق دی ایمان نه باندې کې د قران نه باندې کې تعالی د وحدانیت نه باندې کې د ټول ته فساد وای نو هر ګنا په خپل درجه کې پزمکه کې فساد دی ويفسدون في الارض فساد کوي پزمکه کې په سبب د کفر د ګناهونو خلق د دین اسلام او د قران او د پیغمبر نه باندې کوي اولائک ذو صفاتن او خون او ال جناکار خون دي هم الخاسرون ام ذی کامل و مکمل تاوانیان دی رسو اللہ دخلو سنے مدنو ذکر فرمائی دی آیات کم دے حسون مدنو ذکر دے فرمائی کیف تکفرون باللہ سرنگ انکار کوئی دا اللہ دا وحدانیت و دا وجودنا وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا وَيَتَاسُمُرُ نِشْوَي نَامُ نِشَان مَنُو فَأَحْيَاكُمْ نُجْوَنْدِ كِرِيَي تَاسُو ثُمَّ يُمِيتُكُمْ بِيَابَتَا سُمْرَكِ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ بِيَابَ مُجْوَنْدِ كِي ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ او بِيَابَ دِيَ اللَّهَ تَتَاسُو وَاپَسْ قُولِ شَيْن الله ته تاسو واپس کولې شهید ور دوزلی مرګ او دوزلی ژوند ذکر کو د دې دوه مرګونو ژوندونو او دوه ژوندونو نه سمورات دي ور اول مرګ دا چې موږ وتا سنو نامو نشان منو دا اول مرګ دی او اول ژوند سره لکه اوسې موږ او تاسو پیدا کړیو او دې دار د امتحان کې وخت دی رو زه مرګ سره چې په موږ کم مرګ را روان دی او زموږ ژوند سره کم ژوند چې بدوي مشویلې نه پس موږ ته ملاوي دي نه علاوه موږ په دې ژوندونه او مرګونه شته خداغی ذکر دی آیات کی نشتا اگر چیرہ ثابت دی لگر قبر کیاو کس مجون دے دے جزاو دے سزا دے پارا یہ ملی تا پا قبر کی جزاو سزا ملاوی گی یو کس مجون دے پا دکیخے چیدے دے عذاب پا درد پوئی گی او دے نعمتنو پا لذت و خوشالی پوئی گی دارنگی عمر راضی ہے وی مومنان چی جہنم توردن نشی اللہ بے پکی مڑکی کافر بمڑکی نا ثم لا یموت فیہا ولا یحیا تاو کفار بارکنے کفار با پور کی نمڑکی گی نمی جون سا جونوی اگر مومنان مسلمانان با پکی مڑکی بدایو درین کسم جون لیدام صحیح حدیث دا مسلم شریف کے راغلے حدیث سورہ بقرہ کی پینزت آئیو رکھے راغلی سا خالہ کی مڑکڑی و بیجوت دیکھڑی دا پاکی درہ موسم درہ دے ورد دا بقرہ کو واقعہ کی راجی روارت رمڑکو اداوے پبلو کا غمڑے اللہ جوان دے کو کنا بے بڑھو کو وردہ جوان دکڑا گا حضرت عزیر علیہ السلام سن کا لوفات کو بیرہ جوان دے کو کنا دا پکی درین جوان دو پڑھ رہے اولم ترا ویت گورنا آغاکستا چی تیرے دفا غکری بانے او غی اللہ مرکڑیو بے راجون نکل نزین علاوہ نور مربون جوندون قرآن و سنت کی ثابت تی او کم شے چی اللہ و رسول ویلی نواغی منلو تا ایمان وی او دین اے کدا دو مربون او دو جوندون داو چی تا سواو رہتا کیف تکفرون باللہ سرنگ انکار کوئی تاسو باللہ دا اللہ دو وجودنا او دا اللہ دا وحدانیتنا وکنتم امواتا ویتا سمڑو نشوینا منشان منو فا احیاکم نجوندی کریئی ثم یمیتکم بیاب ممڑکی ثم یحییکم یا فرض قیامت دې مشویلې سرب مجوندی کی ثم الیه ترجعون ابیا بدی الله تا د حساب د پارا تا سو واپس کړی شي د دوه ځلی مرګ او ژوند ذکر کو ادا په غنو آیاتونو کې دین مراد د غزوه مرګونه او ژوندونه ندي ورن دین علاوه پا حدیثو کی نورم ثابت دی او کمشه چه ثابت وی اللہ و رسول ویلی ناغتول با تسلیمه دی یو نعمت ذکر کوئی گورا نشوی ماشتا کی وجود می در کو پیدا می کی ندغیر عبادتا و بندگی ولی که زمان یواز بند جوڑشا اگر تبا که زمان دو وجود نه انکار که دا دویم نعمت دے هو الذی اللہ غزات تے خلق چی پیدا کری دی لکم تاسو دپارا ماغس فی الارض چیز مکر کری جمیعا طول ثم استوائی لستمائی او بے اراد لرنی واسمان طرفتا فَسَوَّاهُنَّ نُبَرَابَرْ قُرِيدِيَ غِيْلَرَ سَبْعَ سَمَاوَاتُ وَاسْمَانُنَّ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ او دغا اللہ پہر یو شبان پوغلے اے دزمکی تمام سی زنا اللہ زمون دفائدی او دعبرت پار پیدا کری اے ڈیر سی زنہ دی چیغی کی مونگی برت حاصل ہو دا سی سی دشتا چیغی کی زمون فائدہ نشتا کل فائدہ دا خوراک دا فائدہ تی افلو اکل دا دا چی مونگ تی برت حلو نو لکم دالام دا انتفاع دا عبرت تفارا دے اللہ زمون دے عبرت دفار دزمکی دا تمام سیزون پیدا کری اے یو خدا سیزون دا اللہ دا وحدانیت دلیل دے مونگ لپدے کی عبرت دے ہر شی کی عبرت دے خوکا مونگ دا عبرت پا نظر ولو قربان لڑا ہر شی دا عبرت دفار دے دا اللہ غزات تے خلق چی پیدا کری دی لکم ستاسو د فیدی او دے برد تپارا ماہ غدول سی زنا فی الارض چزمکا کری جمیان غنڈا دیکھ ستاسو فیدہ دا او دیکھ ستاسو دا فہر عبرت دے ہر شی کی عبرت دے امام شافعی رحمت اللہ علیہ وی ناس کو بادشاہ مجھ تنگ کرے ناور ثویرا امام صاحب دې مچ پیدا کوو کې صفای ده نو مې تاسو ته الله جواب راو سره کتو چې دې بچ تک کړي وی دې دې لپاره پیدا کړی چې تاسو کوم ته خلق دې کړی وي ته غوې چې زه په تکبیر مسمان می ټینګل دې نمبر چل سره دې شته وګه خبره باندې نو هر شي کې سره هر شي کې عبرت دې زمون فائدہ لا او دې نه بلې فائدہ شي چې هر شی د الله د وجود دلیل دې هر شی د الله د وحدانیت دلیل دې او بے ارادہ لرلی و آسمان تا فسواہن کی ضمیر مبہم دے را سبع سماوات دی تفصیل لے نو برابر کریو دی لرہو آسماننا وہو بکل شیئن علیم او دا اللہ بہریو شیبان پوہ دے ورزیت الله د زمکی او ورپسې د اسمانونو د پیدایښت ذکر فرمایل ورزې آیات کې تاسو ګور اول زمکه پیدا کړ به اسمانونو ته اراده وکا نو اسمانونه پیدا کړ ګړو آیاتونو کې دا شراغي چې زمکه په پیدایښت کې د اسمان نمخ کېلا خورستو سوره حم نیم سجده کې داسې وای چې اول زمکه پیدا کې نو به اسمانونه پیدا کړ لکه وګورئ آیات د سوره حم نیم سجده سدریشتم پارہ کې راځي نهم نمبر آیات وګورئ ال څنګه چې فرمایي چې زمکه مخکوا او اسمان ورپسې نهم آیات نو وګورئ سدریشتم پارہ قل انکم لتکفرون بالذی خلق الارض فی یومین او فرمایا حبیبا آیا تاسو کافر و مشرکان و خامخا انکار کوئی بالذی دو وجود او دو وحدانیت دا غزاتنا خلق الارض فی یومین چې د ازمکی پیدا کړی دی په دو ورځو کې وتجعلون له اندادا او مقرر وی دی اللہ لرئی صداران و شرکان ذالک دغ قدرت والا رب العالمین فالن کے دٹولو مخلوقات ونے وجعل فیہا رواسیا او فی داکری و گرزولی دی اللہ فریز مکہ کی قرنا من فوقها دبرت رب دینا وبارک فیہا او خیر و برکت چول فدی کی وقدر فيها اقواتها او انداز کری دی پدی کی رزقنا دزی فی اربع ایام فسلور رزو کی اے دو رزو کی زمکا او دو رزو کی غرونا اپدی کی دمندگان و دمخلوقات و درزق بندو بسے فرمائے سوال للسائلین دا خبر برابر دا د فارد تپوس کوونکو وګوره چې زمکا او دا غنار سي پیدا کړ ثم استوى الى السماء بهراده لري واسمان تا وهي دخان نو دا لوګيو فضا وا فقال لها نو دي اسمان ته فرمایلو وللرب زمکتا ايتيا تو عن او کرها موجود شي را شي زم ما حکم نه تو عنکم و خوخی و کرحن و کنا خوخم وی دیتا حاکمانا حکم وی وی زمان حکم دی اسمانون و ازمو کتوی موجود شئی کستاسو خوشی وی کنا خوشی وی قالتا وی لیو دی دوارو اسمانون و ازمو کو اتینا توائعین یا اللہ منگرازو موجودی گو پو خوشا لئی سرا وردیکم د زمکه ذکر مخکې ورس روایت راځي ګورې درشمه پارا نو الته اسمان مخکې کړه او زمکه رستو کړه سوره نازعات ګورې په درشمه پارا کې راځي آیات درشم نمبر ګورې دیر شمایات تے مخی گرد آسمان ذکر کرو اشتمایات کی وی آنتم اشد خلقا ام السما آیا تاسو مضبوط یئی پا پیدائش کی یا کا اسمان اے کافر نا تپوز کئی کافر رو بوئی مونچی مڈوش و خارش بیا با مونسوک جلدی کئی نوئی تپا پیدائش کی دیر مضبوط کا اسمان ناغل شعور جواب نه کوي شرمندش دا چې ویلې شي چې نه ما پیدایش ګراز نه د اسمانه غاسان دی وای بناها د اسماني جوړ کړې وي د چې د اسمان په جوړولو قادر دی نو کتي مړ کې او خاورې شوي یا په دریاب کې میانو خوړې یا اندوان خپل مړې او سوځي او ری په ګنگا کې والوځي نو ستارا پیدا کول ورته سګران دي رفا سم کہا پور تکڑے دے چد دی اسمان فسواہا نو برابر کنے دے و اغتوش لے لہا او تیارکڑی دشپد دی و اخرج دخاہا او ریستی درناد دی والارض باد ذالک تخاہا زمک پسد دی نغڑو دی ورد دی زمک رست کا د اشکار په دغه مخ کې آیاتونو د ودریو کې وایي چې اسمک اسملکه مخ کې پیدا کا او اسمان رستو دته اسمان مخ کې کوزمکه رستو کا د بخاری شریف کې راغلي د ابن عباس رضی الله عنهما نه د دې تفوس شویو نا وایدا سي جواب کړو او دې د پیغمبر په دعا رنگ شه دا د قران علم دتا د نبی رې سلام د دعا د وجه نه ملاو اے خدمت باندې دې سره ملاوي یو د عادت دا علم د خدمت د وجه نه ورکه معصوم نه پالې را الله حبيب او د اسماء ته تلل د لوټه ډکه کړل ابو رضی کمال فهم او کن لو ګور لوټه کې په نلري وځي دو لکه څوک یو داس ماته یې نږدې ور سره نو دی الله حبيب دا چا ودا ابن عباس نو ای الله حبيب چې دې په دې معشوق وای کی سره لري خپل باندې لوټه کې خو بیا لري ولاړ دی الله حبيب یا الله دې ته خود دین فهم ور رسید کی نو دې د پیغمبر په دعا رم دې ابن عباس رضی الله عنه ما دا شي جواب کړی و ازمکا پیدا شلی مخ کدا دا اسمان نا خوپا غریدو کی رستو دا اللہ پیدا کا غنڈا پرتاو بچ اسمان رو یہ جوڑ کرن ازمکا خود مخ کی پیدا و خووی غرو لسمت دحاها والارض بعد ذالکا دحاها پا غریدو کی رستو دا اورد دی کعبی نے غرو لی وزکر دا کعبی دی ازمکی مرکز دی زمکه چې پیدا کا وغړولې نو وغړولې رقم دې له شروع کړې د کاوی د دې مبارک سینا آسمانونو په پیدایش کې مخکړي زمکه په پیدایش کې مخکړي او آسمانونو ورپسې هغه سره چې آسمانونو ودی لدا سي زمکه مودي او دې ذکر روز قرآن روان دې یو کم یا تیشتم فارکی هو الذی اللہ غزات تے خلق لکم چی پیدا کری دیستاسو دفعیدی دفارا او استاسو دے برد دہا سرور دفارا ما غص فی الارض چزمک کری جمیعا تول ثم استوا الى السمائے او بے اراده لرلیو آسمان طرفتا فسواهن نو برابر کری دی دی لرا سبع سماوات و آسماننا و هو بکل شیئن علیم او دا اللہ پا حریو شیبان پوہدے و اذ قال ربو قیاد کا اوچی فرمائلی استا رب للملائکة ملائکتا انی جاعل بیشک از چیم پیدا کونکے فی الارض پزمکر کی خلیفہ یو خلیفہ قالو نملائکو فرمائلیو اتجعل فیہا آیا گرزیو پیدا کے پزمکر کی منہا غچالرا یفسد فیہا چه فساد بکئی پزمکر کی ویسفق الدماء او نا حقی وینی بتویئی وَنَحْنُ مُنْغَ نُصَبِّحُ پَاكِ بَيَانَو بِحَمْدِكَ سَرَدِ صِفَاتُ اُسْتَعَنَا وَنُقَدِّسُ لَكْ او پَاكِ بَيَانَو تَعَلَ رَبَ اللَّهِ قَالَ رَبُّ الْعَلَمِينَ فَرْمَائِ لِو إِنِّي أَعْلَمُ بِشَكَزْ پُوهِگَمْ مَا پَاغَسَوْ لَا تَعْلَمُ چتا سو پاغي نه پوهي گئی هدلته الله پزمکه کی یو خلیفہ پیدا کړي نو ملائکه ته خبر ورکړه لاختلاف دې د علماو چې مل مقصود فی اخبار الله عز وجل الملائکه بخلق آدم وېدی کې مقصود شو چې الله ملائکه له خبر ور چې زه آدم علیه السلام پیدا کو دی ملائکه ته خبر ور کولو کې مقصود شو ندی کې اهل علم یو څو اقوال ذکر کړی یو وجداد او الله له فتوا چې د ابلیس په دې زړه کې غرور او تکبر دی ملائک لفت نو ځکه ملائک عالم الغیب لري فاحب ان يطلع الملائکه عليه الله دا خبر خو خول چې ملائکم په دې خبر کی او دای ته اظهار وکي چې دا الله په علم کې ګورا کبه خبرې یو وجه وي په دې خبر ورکول کې دا و چې ابلیس سره کې غرور او تکبر حسن بصری رحمت اللہ علیہ تدا خبر منصوبہ دا ویلا دا ملائکو دا توعات امتحان اغسطو زکا ملائک دا اللہ او معصور او پاک مخلوق دے بعض علماء دا ذکر کری کہ اللہ اور پیدا ہو نو ملائکو یې ریته وی ربا دا ور دي چاله پیدا الله وی لمن عصوانی چې څوک مې نافرمانی کوي نو دوی یې ریته چې چرته موږ نه د نافرمانی وجود راشي او دوی تپاتنه و چې یو مخلوق په پیدا کې نافرمانی وای کوي وین نجال خلق د خلیفہ بنی آدم پیدا کو پدې کې بنا فرمانه مې دا اور د دې د پاره ده دا الله خبر ورکو ده الٰه العالمین ملائکه ته خبر ور چې زه پزمکه کې یو خلیفہ پیدا کو دې کې بعضي خلکو جدا ویلي چې را ملائکه سره مشوره وکړه نو موږ وایو چې الله مشیر نشته دا الله مشورې ته ضرورت نشته نو اهل علم لیکلي چې دا قول ضعیف دی چې څوک وي استشار الملائکه فی خلق آدم امام ابن کثیر دا قول رد کړی دا د باز خلکو نه منقول دی امام ابن کثیر وی وهذه العباره ان لم ترجع الى معنى الاخبار ففيها تساهل دا امام سدی چې وی چې مشوره وکړه وای کچره دا عبارت راجی دشی معنا د خبر ورکوټا چې صرف ملائکه خبر کړ نو پدی عبارت کې تساهل ده او عبارت د حسن او د نور علماء چې ابن جریر رحم الله ذکر کړی هغه یې احسن ده دغه الله مشورې ته نه محتاج دي د مشورې نه منزه دي پاک دي یاد کا وخت چې فرمایلی وستا رب ملائکو تا انی جاعل فی الارض خلیفہ ویز پیدا کوم پز مکہ کی او خلیفہ دی خلیفہ نہ سمراتو علامہ حافظ ابن کثیر وی وی خلیفہ قوما یو قوم چی بازی بد بازی پس راضی پیڑای پر پیڑای لکه دا مانا قرآن کی دیر ذکر دا خلیفہ و خلائف چاہتا و یو بل پسی را روار بای لکالا و جعلکم خلائفا یو بل پسی پس مکہ کے عباد جوڑ کری ہے او دیدے کی دا امام ابن کثیر دا سویلی خدا قول رست و مفسرین و رد کرے و ای مراد دے دے کہ دا خلیفہ نیواد آدم علیہ السلام نرے لکہ او طائفہ دا مفسرین ہوئے لکہ رست و یتجعل فیہا ما یفسد فیہا و ای کہ خلیفہ نمراد آدم علیہ السلام شی نو ملائکو ایتا پیدا کیا غصوب جزمکا کی فساد با کئی بینی بتوئی نو نبی خون فساد کئی نو بینی توئی امام ابن کثیر دا سی بیدی خدا نور رماوی جنا دا خلیفان مراد دیدے کی آدم علیہ السلام دے او دا د وینو تو یولو نسبت او د فساد په طریقې د تسبب سره شوی یعنی د دې اولاد کې بداسي وی چې په فساد کوي او په اولاد کې بداسي وی چې ویلي بدوي دا نسبت په طریقې د سببیت سره شوی او دې قول تا علماو ترجیح ورکړي چی خلیفہ آدم علیہ السلام تے مراد دے تا دا فساد نسبت دوین و تیول نسبت تا اید اولاد پہ اعتبار دے دا اوید اولاد پہ اعتبار دے دا دغا قول دا آیات پہ تفسیر کسنے دا آیات پہ تفسیر کی قرنے الله د آدم علیه السلام د پیدا کول اراده ولرلا اول آدم علیه السلام چې الله اول پیدا وو حدیث بخاری او مسلم شریف کې راغلی د داغه قد شپې ته غزو ویلار شپه د ملائکو سلام واچو اینا ستو ملائک اولا غوگونی سجدی سے جواب در کئی ندا بستاسو سلام و جواب وی استاد اولاد بموی آدم علیہ السلام ملائکو تلارو السلام علیکم پتاسو دی سلام وی نئی وی السلام علیکم و رحمت اللہ ویسو کم جی جنت تزی ندیب پسورت دا آدم علیہ السلام اشفیت گا نکت دی دی نفس قدونا پا ورکوا دی راغلی او زبورس کمی اندازی راورسی ادازی که دنیا ضروران نشو جنون پا تیسو جوڑی تشپیتو گز و نوگز انسان نو نولماو لیکن دا خرافات او دروغ دی چې زه وای په خوا د خلکو چې اسمان دلانه وټل کړی دی شپې تو غزونه سیوا قد نو دا حدیث دے امام بخاری او امام مسلم رحمه الله ذکر کړی دی. یا حدیث کراغلی همیشه او چې مخلوق د دین افس په کموالی راتلو نو الله آدم علیه السلام و سلام پیدا کو وروځه په زمکه کې خلیفہ پیدا کو دا خلیفہ بارکی یو معنی کی سوچ وکړي یو د خلیفہ معنی وینځای نو پدی اعتبار بل چا صلی الله خلیفہ ویل جایز نه دی شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحم الله او محققین و علماء دا خبر رد کړي دیو جن لا باز خبر جوړ دی انسان لا الله نائب دی ال خبر مطلقا و نو دا څه فندور نه لا دینا من راغلی بندا دا الله نائب دی ځکه نائب خو غي چې کوم اصل لین دې دا غفلت قائم مقام د پدی اعتبار الله د نائب نه منزه او پاک دی. د عرب یو لوی عالم تیر شوی شیخ صالح عسیبی رحمه الله دا د عرب لوی عالم دنه تپوش شوی چې آیا انسان بارکی ویلی چې دا د الله نائب دی ناوی که سوگداوی جدا وکیل و نائب دینا خبر درست نرا هکا داوی چه دا خلیفہ و حاکم دے او دا اللہ قانون دبین دے جاری گئی نو بیا پک سباک نشتا دیو جانا شیخ الاسلام ابن تیمیہ فتاوی کبرا کی ذکر کری چه خلیفہ دا پدی معنا چې د الله نائب دې د درشنی ابو بکر رضی الله عنه ته چاوي دی هغه ابن تیمیه او دا خپل امام البانی په ذکر کړی وی چې سند صحیح دی ورته ابو بکر رضی الله عنه ته یا خلیفہ الله اے د الله خلیفہ قال لست بخلیفہ الله ویژه خدا الله خلیفہ نه ولکن خلیفہ رسول الله صلی الله علیه وسلم زخو در رسول اللہ نا پس نائب و خلیفہ ما تدا کافی دی ما دا فاردہ خبر کافی دا زکا اللہ خلیفہ کی لکا حدیث صحیح کی راغلی اللہ حبیب بس سفر دعا کری اللہم انتا صاحب و فی السفر اللہ تا فی سفر کی زمان مرگرے والخلیفت فی الاحل ازمان رستو زما په بال بچ کې ته خلیفہ اے نو خلیفہ په دې معنا لري چې دې بد الله د احکامات او اجرا کوي او د الله حکمونه په خلکو په ځمکه کې جاری کوي. اول دې آیات کې د دې خبرې دلیل ده په مسلمانانو دا خبرم فرض او لازم ده چې دې وزان ته یو داسې مشر جوړی چې داغه خبره به مني او هغه د قران او سنت مطابق دې بشری کوي او د الله د قوانینو اجرا وکړي. دې باندې د امت اتفاق دی چې دا خبره ضروری ده. هر څوک به د خلافت اسلامي لپاره کوشش کوي. دې کې وایي چې چا خلاف نشته امام قرطبي وایي چې په هر مسلمان د فرض او روزو زکات تر دا خبره واجب او فرض ده چې دې به د خلیفہ د قائمولو کوشش کوي. دا چې خلیفہ چې د ټول امت پر راجب شي او د قران او سنت لاندې ژوند تیروي. دا خبره ضروری ده په مسلمانانو. امام احمد رحم الله وی او ډېر د سوچ خبره د کمال په تولې وی جټولو مرګ والله زما یو دعا قبلې نو زه به کومه دعا کو سوچ والا خبره امام په تولې وی جټولو مرګ زما یو دعا قبلې کی زه به کومه دعا کو د زبوان کې الله خلیفہ را ور ټول دین نی مزړې چې اسلامي خلیفہ دی په قران او سنت با عملا هل عمل کی چ خلیفہ وی دا غلاز او قوت لري غل لاز بریشي نو مساله به حل شي او بدکار او سمسار شي حقدار تخفل حق به لاو شي نو په دنیا کې به امن او امان راشي. دا یاد به ان شاء الله تفصیل ذکر کو. اللهم انا نسالک بان نشهد بانك انت الله لا اله الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اللهم صل على محمد النبي الامي وعلى اله وسلم. الله زمون د ټول خاتمه په ایمان کې. یا الله زمون د ټول دې دې دې وی حاجتونه تر سره کې. رب کریم دا وبا او مصیبت د ټول امت مسلمانانو لري کې. یو ډېر لوی عالم چې تقریبا نیمه صدۍ نه زیات د الله د کتاب خدمت وکړو، میر سمیع الحق صاحب رحمت الله تعالی علیه، بزرګونو لکونو خلقو د عین قران زده کړې او هر قسم دینی جماعتونو باندې هغه په درس کې کېناستل. الله دې ډېر لوی خیر پیدا وکړې دې مغفرت رسو کې غي، چونکه افغانستان وایي چې الته هجرتم کړو خدمت د کتاب الله ټول مردن توکو هغه وفات شوه دعا ورته وغوړی چې الله ورته جنتی فردوس ورکی او دا وی د وجه نه چې کم کمې راغله نو الله هغه کمې برابر کی دا غي کو بچو کې هغه خیر او برکات او صلاحیت پیدا کی. زمونږ باز استادان بیمار دی دعا ورته کوي چ الله ورته شفاء کامله عاجل ور نصیب کی. یا رب کریم الا فتنه مصیبتنا او دا پریشانای دې ټول امت مسلمانه الہ العالمین لري کی. زمو دارو ته سردار علی بھائی څومره وخت شو چې دې د الله د دین او د کتاب خدمت کړي دې څه پریشانی را دعا ورته وغوړي چې له دې پریشانی ختم کړي او دې مونږ او ټول امت الله د هر ظالم نه خپل رحم او کرم خلاص کی. الہ العالمین دې دې پریشانی ختم کی. الله زموږ ټول پریشانی ختم کی. دا وبا په امت مسلمه دا الله دعا وغوړی یا الله تر بندگان الله سره خالی نفری سي او ته زموږ رب ته ارحم الراحمین ته د تمام امت مسلمه دا پریشانی دې کی. الله را مبارک میاشت د سر د پاسه ولاړه دورانی دیره د دینه مخک مخک حرمین شریفه تمام مساجد او مدارس د مسلمانانو کاروبارونه بندې. الله دا ټول بندې مخه ته په خپل رحم او کرم باندې کولاوي دا وبا او مصیبت الله په خپل رحم او کرم باندې پورته کی. دا پریشانای الہ العالمین الذی کی او زمون در روح دینی دنیوی حاجتنا ترسر رکی او سمر دینی دنیوی پریشانی دی. اللہ دا دول پریشانی رب کریم ختم کی. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الاخرت حسنہ وکنا عذاب النار.